ซีดีธรรมบรรยายชุดจากจิตวิทยาสู่จิตภาวนาโดยพระพรหมกุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายเพื่อการถ่ายทำวีดิทัศน์สำหรับนิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรมเขาสำโรงโดงยางอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราบรรยายเริ่มตั้งแต่วันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2534ครั้งที่9เรื่องจิตภาวนาสู่ปัญญาภาวนาด้วยสติปัฏฐานตอนที่2 เจริญพรท่านผู้สนใจเจริญภาวนาทุกท่านการบรรยายคราวนี้ก็จะได้พูดต่อในเรื่องจากจิตภาวนาสู่ปัญญาภาวนาตามวิธีสติปัฏฐานในคราวที่แล้วนั้นได้พูดค้างไว้ในหัวข้อใหญ่ว่าด้วยหลักทั่วไปของวิปัสสนาได้พูดจบไป2หัวข้อย่อยคือเรื่องความหมายของวิปัสสนากับเรื่องอารมณ์ของวิปัสสนาซึ่งได้แก่วิปัสสนาภูมิคราวนี้ก็จะได้พูดในหัวข้อย่อยที่3คือเรื่องตัวทำงานของวิปัสสนาซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันเพราะว่าในเมื่อเราได้พูดเกี่ยวกับอารมณ์ของวิปัสสนาแล้วก็หมายถึงการที่เราได้พูดมาในเรื่องสิ่งที่ถูกพิจารณาเมื่อพูดถึงสิ่งที่ถูกพิจารณาแล้วสิ่งที่ควรจะพูดไว้ด้วยก็คือตัวผู้พิจารณาว่าจะเอาอะไรมาเป็นตัวสำหรับพิจารณาวิปัสสนาภูมิเหล่านั้นนี่แหละก็คือหัวข้อที่จะพูดในคราวนี้ตัวทำงานของวิปัสสนาหรือองค์ธรรมที่เรานำมาใช้ในการพิจารณานี้ว่าที่จริงนั้นถ้าตอบง่ายๆก็เหมือนกับที่ได้พูดมาแล้วนั่นเองก็คือสติกับปัญญาเพราะว่าเรื่องของวิปัสสนานั้นเรามุ่งไปที่ปัญญาปัญญาต้องเป็นตัวทำงานสำคัญแต่พร้อมกันนั้นก็ปัญญาทำงานอาศัยสติสติเป็นตัวเด่นอย่างที่เราพูดกันไปแล้วนั้นสติปัญญาก็ทำงานคู่เคียงกันไปสติกับปัญญานี่ก็มาเป็นตัวพิจารณาเป็นตัวกระทำต่อวิปัสสนาภูมิหรือต่ออารมณ์ของวิปัสสนาแต่นอกเหนือจากสติกับปัญญาที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญแล้วรองลงไปก็ยังมีวิริยะคือความเพียรเป็นตัวที่คอยประกบอยู่เป็นตัวที่คอยช่วยให้กำลังอย่างสำคัญทำให้รุดหน้าก้าวหน้าไปแล้วนอกจากนั้นก็คือต้องมีจิตที่เป็นสมาธิเป็นพื้นอยู่สมาธินี้ก็จึงเป็นตัวรองรับการทำงานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็เท่ากับว่าเรามีสติแล้วก็ปัญญาแล้วก็มีความเพียรพร้อมทั้งสมาธิด้วยตัวทำงานพวกนี้เราได้พูดกันไปหมดแล้วแต่อันนี้เท่ากับว่าเรายกเฉพาะตัวเด่นมาพูดถ้าจะพูดกันให้ครบกระบวนทีเดียวแล้วก็จะต้องมีมากกว่านี้วันนี้เราจะมาพูดกันให้ครบกระบวนทีเดียวอันนี้ถ้าจะตอบกันอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ก็สามารถให้คำตอบสั้นๆว่าตัวทำงานของวิปัสสนาก็คือองค์ธรรมที่เรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37ประการโพธิปักขิยธรรม37ประการฟังดูจำนวนก็มากก็จะทำให้ผู้ฟังนี่อาจจะท้อใจได้ ก็ให้ทำใจกันอย่างที่เคยพูดมาแล้วบอกว่าเรื่องจำนวนแล้วก็เรื่องชื่อหัวข้อธรรมเนี่ยในที่นี้เรามาฟังกันผ่านๆให้ได้เข้าความให้ได้ภาพรวมไว้ไม่ต้องไปจดจำรายละเอียดขอให้มีความเข้าใจเป็นพื้นฐานไว้เท่านั้นทีนี้โพธิปักขิยธรรมเนี่ยที่เป็นตัวทำงานเนี่ยถ้าว่ากันไปแล้วก็คือหมายความว่าเราพูดถึงตัวทำงานที่แท้พร้อมทั้งตัวประกอบที่มาช่วยสนับสนุนทั้งหมดด้วยทีนี้โพธิปักขิยธรรมนี้ก็มีความหมายว่าธรรมที่เป็นฝ่ายของการตรัสรู้ก็คือธรรมะที่เป็นพวกของการตรัสรู้หรือพูดให้เป็นภาษาที่สลัดสลวยขึ้นก็คือว่าธรรมะต่างๆที่เกื้อหนุนการตรัสรู้นั่นเองหมายความว่าธรรมะเหล่านี้มารวมกำลังการช่วยการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการตรัสรู้บางตัวก็เป็นตัวนำตัวเด่นตัวทำงานออกหน้าบางตัวก็เป็นตัวที่ประกอบช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนมีจำนวนถึง37แม้จะมีจำนวนมากแต่ว่าในการทำงานใหญ่ๆนี้ถ้าเราเทียบแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาเราได้เคยพูดมาว่าการที่ปฏิบัติธรรมนี่มองในแง่หนึ่งนี่ก็คือเป็นการสู้รบกับกิเลสหรือว่าสู้รบกับปัญหาแก้ไขปัญหาต่างๆในการสงครามนั้นถ้าสงครามใหญ่ๆก็จะต้องมีกำลังพลมากแล้วก็จะต้องมีแม่ทัพต่างๆมีนายพลต่างๆมากมายทีนี้ถ้าเรามองในแง่นี้แล้วในการทำสงครามรบกับกิเลสก็เหมือนกับเป็นทัพใหญ่ที่มีนายพลมากมายมองในแง่หนึ่งอาจจะเปรียบเหมือนกับว่าโพธิปักขิยธรรม37นี้เป็นเหมือนนายพลทั้งหลาย37คนที่มาทำหน้าที่อยู่ในหน่วยต่างๆของกำลังรบในการที่จะทำสงครามนั้นนายพลเหล่านี้ก็อาจจะต้องถูกจัดไปอยู่ในฝ่ายต่างๆซึ่งมีหน้าที่ตำแหน่งต่างๆกันเป็นฝ่ายเสนาธิการบ้างเป็นฝ่ายออกรบบ้างเป็นฝ่ายพลาธิการบ้างหลายอย่างหรือแม้อย่างจัดเป็นกองทัพเรือกองทัพบกกองทัพอากาศเป็นต้นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการแบ่งตามหน้าที่โพธิปักขิยธรรมนี่ก็พอจะเทียบคล้ายได้ในบางแง่ก็คือว่าองค์ธรรมทั้ง37ประการนั้นก็มีหน้าที่ต่างๆกันในการทำงานร่วมกันเพื่อจะให้ได้บรรลุผลสำเร็จคือการตรัสรู้ในการที่จะทำให้เข้าถึงสัจธรรมนั่นเองนี่พอที่ปักขิยธรรม37ประการนั้นท่านก็จัดเป็น7หมวดคือแบ่งเป็นประเภทได้7หมวดด้วยกันอาตมาก็เลยจะขอแจกแจงเรื่องหัวข้อของพอที่ปักขิยธรรมนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจเบื้องต้นจะทำความเข้าใจกันอย่างที่เคยพูดมาแล้วว่าเราจะไม่ต้องมาเรียนรายละเอียดกันมากพอให้มีพื้นความเข้าใจไว้โพธิปักขิยธรรม37ประการจัดเป็น7หมวดหมวดที่1และชุดที่1ก็คือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ก็คือการตั้งสติกำหนดพิจารณาแล้วหมวดต่อไปที่2ก็สัมมปทาน4สัมมปทานนี่ก็เป็นเรื่องของความเพียรถ้าจะแปลแบบสมัยใหม่ก็คือความเพียรสมบูรณ์แบบอันที่1สติปัฏฐานน่ะเป็นเรื่องของสติเป็นตัวเด่นชัดทีเดียวมาหมวดที่2นี่เป็นเรื่องของความเพียรคล้ายว่าเราก็พูดถึงทั้งสติมาแล้วความเพียรมาแล้วแต่ว่าสตินั้นน่ะแจกแจงออกไปอย่างไรนี่เรายังไม่ได้พูดมาในที่นี้เท่ากับว่าเรามาแจกแจงให้ชัดลงไปความเพียรก็แจกแจงออกไปว่ามีกี่อย่างกี่ด้านทำงานกี่แบบหมวดต่อไปก็อิทธิบาท4ธรรมะที่ทำให้ถึงความสำเร็จ อันนี้เป็นตัวที่หนุนสมาธิอย่างสำคัญก็มี4ประการแล้วต่อไปก็อินทรีย์5อินทรีย์นั้นก็เคยแปลกันมาแล้วแปลว่าธรรมะที่เป็นใหญ่ในกิจหน้าที่ของตนแต่ในอินทรีย์นี้ก็เป็นธรรมะที่เป็นใหญ่ในการที่จะไปกำจัดกิเลสที่เป็นข้าศึกเป็นตัวออกหน้าหรือเป็นเจ้าการมี5ประการด้วยกันตอนนี้เราก็ยังไม่พูดถึงรายชื่อทั้ง5ข้อนั้นผ่านไปก่อนต่อไปก็พละ5พละ5ก็แปลว่ากำลังคือเหมือนกับเป็นกองพลที่เป็นทุนของเราในการที่จะไปออกรบสู้สงครามซึ่งเมื่อมีพลอยู่เท่าไรกำลังเท่าไรก็สามารถที่จะออกไปทำงานได้เท่านั้นแล้วก็นอกจากว่าจะออกไปทำงานแล้วก็เป็นกำลังอยู่ในตัวที่จะทำให้ฝ่ายศัตรูไม่สามารถเข้ามากำจัดเข้ามาครอบงำได้ก็เป็นกำลังที่คุ้มครองตัวเองด้วยทีนี้ต่อไปก็คือโพชฌงค์7โพชฌงค์นั้นแปลว่าธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ซึ่งมี7ประการด้วยกันอันนี้ก็เป็นตัวทำงานที่สำคัญเพราะตรงเลยทีเดียวคือชื่อบอกเลยว่าเป็นองค์ของการตรัสรู้เป็นตัวทำงานให้เกิดการตรัสรู้ให้เกิดผลสำเร็จที่เราต้องการเป็นจุดหมายแล้วก็สุดท้ายก็คือมรรคในองค์8ที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปอยู่แล้วมีองค์ธรรมหรือหัวข้อธรรมรวมกันเข้าเป็นระบบมี8หัวข้อหรือว่าองค์ทั้ง8รวมกันเป็นมรรคหรือเป็นทางอันเดียวกันอันนี้ก็คือหลักที่เรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37ประการจัดเป็น7หมวดสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8ทีนี้เพื่อให้ชัดเจนขึ้นก็จะขอขยายความลงไปในหัวข้อย่อยเราก็จะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยหัวข้อที่1หมวดที่1สติปัฏฐาน4สติปัฏฐานนั้นก็แปลว่าการตั้งสติคือเอาสติมาเป็นตัวกำหนดอารมณ์จับอารมณ์เพื่อปัญญาจะได้พิจารณาอย่างที่พูดมาแล้วทีนี้การตั้งสติพิจารณาเนี่ยก็แยกออกไปเห็นรายละเอียดจากหัวข้อย่อยเราก็จะรู้ว่าตั้งสติไปพิจารณาอะไรบ้าง4หัวข้อนั้นก็คือ1กายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติกำหนดพิจารณากายหรือตั้งสติตามดูรู้ทันกายร่างกายของเราเป็นส่วนสำคัญของชีวิตมีความเคลื่อนไหวเป็นไปมีองค์ประกอบอะไรอย่างไรนี่ก็เอาสติมากำหนดพิจารณาตามดูรู้ทันต่อไปข้อที่2เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานการตั้งสติตามดูรู้ทันเวทนาคือตามดูรู้ทันความรู้สึกสุขทุกข์สบายไม่สบายหรือเฉยๆที่เป็นไปอยู่ในร่างกายจิตใจของเราแล้วต่อไป3จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานการตั้งสติตามดูรู้ทันจิตหรือรู้ทันสภาพจิตใจของเราเวลานั้นขณะนั้นจิตใจของเรามีสภาพเป็นอย่างไรในจิตใจที่เศร้าหมองผ่องใสอะไรต่างๆนี้เราก็ตามดูรู้ทันตามที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ที่พูดมาแล้วว่าวิปัสสนานั้นกำหนดอารมณ์ปัจจุบันแล้วต่อไป4ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานการตั้งสติตามดูรู้ทันธรรมธรรมก็คือสิ่งที่จิตใจของเราเนี่ยได้นึกได้คิดสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจของเราแม้แต่เป็นความดีความชั่วที่มันเกิดมีขึ้นในจิตใจของเรานี่ตามดูรู้ทันมันหมดนี่ก็เป็นเรื่องของสติปัฏฐานซึ่งเราจะได้พูดกันต่อไปข้างหน้าอีกในที่นี้ก็เป็นเพียงให้ได้ยินหัวข้อไว้ต่อไปหมวดที่2สัมมาปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐานนี่เมื่อกี้บอกแล้วว่าแปลว่าความเพียรแบบสมบูรณ์แบบหรือความเพียรชอบความเพียรสมบูรณ์แบบนี้ก็คือความเพียรที่มี4ด้านด้วยกันเราใช้ความเพียรพยายามนี่เพื่ออะไรบ้างอ อันที่หนึ่งก็คือว่าสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษเป็นความเสียหายเราก็ต้องระมัดระวังเพียรพยายามระมัดระวังป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นความเพียรข้อที่หนึ่งก็คือความเพียรแบบนี้คือความเพียรระวังป้องกันสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งที่เสียหายเป็นโทษไม่ให้เกิดขึ้นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเป็นโทษเสียหายนี่เราเรียกว่าอกุศลเพราะฉะนั้นความเพียรข้อที่หนึ่งก็คือการเพียรพยายามระวังป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเรียกเป็นภาษาพระว่าสังวรประทานหรือสังวรประทานต่อไปประการที่สองก็คือว่าในกรณีที่อกุศลคือสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเป็นโทษเสียหายนั้นเกิดขึ้นแล้วจะทำอย่างไรเราก็ต้องเพียรพยายามที่จะแก้ไขกำจัดทำให้หมดสิ้นไปเพราะฉะนั้นก็มีความเพียรประเภทที่สองคือความเพียรพยายามแก้ไขกำจัดอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดสิ้นไปอันนี้เรียกว่าปหานปทานต่อไปประการที่สามฝ่ายกุศลบ้างสิ่งที่ดีงามเกื้อกูลเป็นประโยชน์ที่เรียกว่ากุศลนั้นที่ยังไม่เกิดเราก็ควรเพียรพยายามทำให้เกิดขึ้นการเพียรพยายามทำสิ่งที่ดีงามเกื้อกูลเป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นหรือทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้มันเกิดขึ้นนี้ก็เป็นความเพียรข้อที่สามเรียกว่าภาวนาประทานแปลว่าความเพียรพยายามที่จะเจริญหรือทำให้เกิดให้มีขึ้นต่อไปทีนี้ในกรณีที่กุศลหรือสิ่งที่ดีงามเกื้อกูลเป็นคุณประโยชน์นั้นมีเกิดขึ้นแล้วเราก็ควรจะเพียรพยายามที่จะรักษาไว้และส่งเสริมให้เพิ่มพูนขึ้นไปจนกระทั่งบริบูรณ์ไพบูลย์ก็เป็นความเพียรประเภทที่4หรือด้านที่4เรียกชื่อว่าอนุรักษณาประทานแล้วความเพียรในการรักษาตกลงว่าเขามีความเพียร4อย่าง1สังวรประทานเพียรระวังป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น2ปหานประทานเพียรกำจัดอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป3ภาวนาประทานเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล้วก็4อนุรักษณาประทานเพียรทำกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเพิ่มพูนขึ้นไปจนกระทั่งเจริญไพบูลย์นี่ก็เป็นความเพียร4ด้านความเพียรพยายามอย่างนี้จึงเรียกว่าสมบูรณ์แบบเพราะว่าความเพียรอะไรก็คงไม่มีเกินไปจากนี้หลักความเพียรอันนี้เอามาใช้ในชีวิตเป็นประจำวันก็จะเป็นประโยชน์ได้มากนี้ต่อไปหมวดที่3ก็เรียกว่าอิทธิบาท4อิทธิบาทนั้นเราได้รู้จักกันมากแล้วก็แปลว่าธรรมะที่ทำให้ถึงความสำเร็จสิ่งที่ช่วยให้เกิดผลสำเร็จที่เราทำให้เราถึงความสำเร็จนี้ที่เรียกว่าอิทธิบาทก็มี4ข้อคือ1ฉันทะได้แก่ความพอใจพอใจรักในสิ่งที่ทำหรือว่าอย่างในการปฏิบัตินี้เจริญภาวนาทำวิปัสสนาเราก็มีฉันทะมีความพอใจในการเจริญวิปัสสนาเราต้องการเราพอใจในกุศลธรรมต้องการเจริญกุศลให้มากขึ้นเมื่อเห็นสิ่งใดเป็นประโยชน์เราต้องการทำสิ่งนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฉันทะฉันทะนี่เป็นสิ่งสำคัญเป็นตัวที่จะทำให้เราเกิดความเพียรพยายามแล้วก็เป็นตัวหนุนสมาธิอย่างสำคัญทีนี้ต่อจากฉันทะก็คือวิริยะความเพียรความเพียรความมีใจกล้าหาญเข้มแข็งมีกำลังใจสู้เดินหน้าไม่ท้อถอยมีภาระก็แบกก็หามไปเรียกว่าสู้กิจสู้งานอันนี้เรียกว่าเป็นวิริยะเป็นอิทธิบาทประการที่2ต่อไปประการที่3ก็จิตตะคือความมีใจฝักใฝ่เอาใจจดจ่อมีใจรับผิดชอบต่อเรื่องที่ทำนั้นไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันในการที่จะสร้างความสำเร็จและต่อไปประการที่4ก็วิมังสาวิมังสาก็แปลว่าความสอดส่องการตรวจตราการไตร่ตรองพิจารณาอันนี้เป็นเรื่องของปัญญา ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้การกระทำต่างๆสำเร็จได้สิทธิบาท4ฉันทาวิริยะจิตตวิมังสานี่ถือว่าเป็นตัวหนุนสำคัญของสมาธิเราสามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยอิทธิบาท4นี้ก็เป็นโพธิปักขิยธรรมอีกหมวดหนึ่งต่อไปหมวดที่4ก็คือหมวดที่เรียกว่าอินทรีย์5อินทรีย์5แปลแล้วว่าธรรมะที่เป็นใหญ่ในกิจในหน้าที่ของตนซึ่งได้แก่หน้าที่ในการที่จะไปกำจัดกิเลสหรือแก้ไขปัญหาต่างๆมี5ประการด้วยกันก็คือศรัทธาความเชื่อความเชื่อคือมีใจที่พุ่งแน่วไปในสิ่งที่กระทำนั้นมีศรัทธาในเรื่องของการบำเพ็ญวิปัสสนาเชื่อมั่นว่าจะทำให้เกิดผลดีอย่างนี้ก็เป็นตัวที่จะทำให้ไปกำจัดสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคสำคัญในการปฏิบัติก็คือความไม่เชื่อความไร้ศรัทธาศรัทธาก็เป็นตัวสำคัญที่จะทำงานต่อจากศรัทธาก็คือวิริยะความเพียรก็เป็นตัวสำคัญเหมือนกันในการทำหน้าที่ในการที่จะออกหน้าไปรบกับกิเลสแล้วก็สติก็เป็นความระลึกได้แล้วต่อจากนั้นก็สมาธิความมีใจตั้งมั่นแล้วสุดท้ายก็ปัญญาความรู้เข้าใจท่องแท้รู้เข้าใจตามความเป็นจริงอันนี้เรียกว่าเป็นอินทรีย์เป็นตัวเจ้าการในการที่จะทำงานเราจะดูว่าบุคคลนั้นมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในการที่จะทำกิจงานให้สำเร็จโดยเฉพาะในการทำงานทางด้านภาวนานี้ก็ต้องดูที่อินทรีย์นี้ว่าเขามีอินทรีย์แก่กล้าเพียงพอหรือไม่ถ้าเขามีอินทรีย์แก่กล้าก็หมายความว่าเขาพร้อมที่จะออกหน้าหรือออกเดินไปในการที่จะปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาได้นี้ถ้าหากว่ามันย่อหย่อนก็จะต้องพยายามบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นไปนี้ต่อไปหมวดที่5เรียกว่าพละ5พละก็คือกำลังที่เป็นทุนของเราอยู่ในตัวของเราเราก็ดูว่าทุนในตัวที่เป็นกำลังนี้เรามีมากมีน้อยแค่ไหนก็ดูจากองค์ธรรมที่เป็นพละ5มีได้แก่1ก็ศรัทธาความเชื่อมั่น2วิริยะความเพียร3สติความระลึกได้4สมาธิความมีใจตั้งมั่นแล้วก็5ปัญญาความรู้เข้าใจท่องแท้ชัดเจนตามเป็นจริง5ข้อนี้จะสังเกตเห็นว่าทุกข้อเหมือนกับอินทรีย์5คือองค์ธรรมทั้งหมดซ้ำกันหมดทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็อาจจะตั้งคำถามขึ้นมาเป็นข้อสงสัยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่องค์ธรรมเดียวกันเมื่อทำหน้าที่คนละอย่างก็อาจจะเรียกชื่อต่างกันไปในกรณีที่องค์ธรรม5ข้อนี้ทำหน้าที่ในการออกหน้าเป็นเจ้าการในการที่ไปสู้รบกับกิเลสในการที่จะไปปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาอันนั้นเราเรียกว่าเป็นอินทรีย์เป็นตัวที่จะไปกำจัดกิเลสที่เป็นข้าศึกแต่ในกรณีที่มันเป็นทุนอยู่ภายในตัวเราเป็นกำลังอยู่ภายในที่จะคุ้มกันตัวเราให้เราไม่อยู่ในอิทธิพลความครอบงำของกิเลสกิเลสไม่สามารถเข้ามาทำลายเราได้หรือครอบงำเราได้ในกรณีนั้นถือว่าทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นพละก็ให้มองความแตกต่างโดยการทำหน้าที่อย่างนี้ว่าเป็นอินทรีย์5กับพละ5นั้นองค์ธรรมเดียวกันทำหน้าที่คนละสถานนี้ต่อไปหมวดที่6โพชฌงค์7โพชฌงค์7ก็ธรรมะที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ธรรมะที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้นี่แสดงว่ามีความสำคัญมากเป็นตัวประกอบกันที่จะทำให้บรรลุจุดหมายของการเจริญภาวนาคือจะทำให้เกิดปัญญาอย่างรู้แจ้งเข้าถึงสัจธรรมอย่างแท้จริงโพชฌงค์นี้มี7ประการด้วยกันคือ1สติความระลึกได้แล้วก็2ธรรมวิจยะแปลว่าการวิจัยธรรมหรือการเฟ้นธรรมคือหมายความว่าเฟ้นให้เข้าถึงความจริง เป็นเอาธรรมะออกไปเอาตัวความจริงออกมาให้เห็นได้แล้วก็เฟ้นที่จะเอาตัวธรรมะมาใช้ให้ถูกต้องสอดคล้องกับเรื่องราวให้เป็นประโยชน์ให้แก้ไขปัญหาสำเร็จในกรณีนั้นๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมวิจยะการเฟ้นธรรมต่อไปก็วิริยะความเพียรแล้วก็ต่อจากนั้นก็ปีติความอิ่มใจหรือความปลื้มใจต่อจากปีติความอิ่มใจความปลื้มใจก็เป็นปัสสัทธิความผ่อนคลายสงบเย็นกายใจแล้วจากนั้นก็มีสมาธิความมีใจตั้งมั่นสุดท้ายก็อุเบกขาความมีใจเป็นกลางวางใจลงได้เป็นกลางในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นไปตามที่ควรจะเป็นเรียกว่าองค์ธรรมต่างๆนี้ทำหน้าที่เข้ามันอย่างเรียบร้อยประสานกลมกลืนกันดีเดินหน้าไปได้ดีแล้วก็จะถึงเวลาที่วางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางคอยดูว่าถ้ามีตอนไหนเวลาไหนที่ต้องแก้ไขก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาแต่เมื่อทุกสิ่งเดินหน้าไปได้ดีก็วางใจเป็นกลางคอยดูอยู่อันนี้เป็นสภาพจิตที่สำคัญมากซึ่งโพชฌงค์7นี้คงจะได้มีโอกาสที่จะอธิบายกันต่อไปอีกในที่นี้ก็ให้แต่เพียงหัวข้อไว้ความจริงแล้วโพชฌงค์7นั้นทำงานที่ต่อเนื่องกันไปรับส่งกันไปเป็นทอดเป็นลำดับกลมกลืนกันมีความสำคัญมากเอาละให้ทราบแต่หัวข้อไว้ก่อนนี้ต่อไปหมวดสุดท้ายก็คือมรรคมีองค์8ประการคือทางเดียวแต่ประกอบด้วยส่วนประกอบ8อย่างเหมือนกับเชือก8เกลียวรวมกันเข้าเป็นเชือกเส้นเดียวหรือว่าอาจจะเทียบกับถนน8เลนอะไรทํานองนั้นคือถนนทางเดียวเป็นมรรคทางเดียวแต่ว่ามีองค์ประกอบ8อย่างอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันทั่วไปแล้วมรรคมีองค์8นี้ก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบและสัมมากัมมันตะการกระทำที่ชอบและสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสามอย่างนี้ที่จริงเป็นเรื่องของศีลซึ่งเป็นการแสดงออกทางกายวาจาหรือควบคุมกายวาจาแต่ในที่นี้แม้ในเวลาที่ปฏิบัติเพียรพยายามทำภาวนาทางจิตใจทางปัญญาเนี่ยซึ่งเป็นด้านในของชีวิตเนี่ยไม่ได้ออกไปกระทำอะไรทางกายวาจามันก็จะต้องมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะอยู่ในตัวคืออยู่ในอาการที่เรียกว่าเป็นเจตนาเป็นเจตนาอยู่ภายในเพราะศีลนั้นที่จริงก็อยู่ที่เจตนาคือเจตนาที่จะงดเว้นจากสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องเว้นจากทุจริตเจตนาที่จะตั้งอยู่ในสุจริตนั่นเองในการสำรวมควบคุมกายวาจาของเราให้อยู่ในการปฏิบัติที่ถูกต้องให้เกื้อกูลต่อการบำเพ็ญภาวนาก็เป็นเรื่องของศีลเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะในการปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาของเราเราก็จะต้องมีการใช้กายวาจาของเราด้วยก็จะต้องมีการควบคุมให้อยู่ในความเรียบร้อยมีความสังวรหรือสำรวมเพื่อให้เกื้อหนุนแก่การปฏิบัติคือว่าให้การปฏิบัตินี้เดินไปในทางที่มันถูกต้องที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จได้อันนี้เป็นเรื่องขององค์ประกอบของมรรคที่เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะโยมก็มาหาทางด้านที่มันเป็นฐานของมันในจิตใจต่อไปก็สัมมาวายามะคือความเพียรชอบแล้วก็สัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความมีจิตตั้งมั่นชอบก็มี8ประการเนี่ยที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้รวมกันเข้าเป็นมรรคเป็นหนทางที่จะนำไปสู่อิสรภาพการที่จะกำจัดกิเลสและความทุกข์ให้หมดสิ้นไปได้นี่แหละคือองค์ธรรม37ประการที่7จัดเป็น7หมวดวันนี้ก็จะพูดแต่เพียงเป็นหัวข้อพอให้เข้าใจเป็นพื้นฐานเท่านั้นเองยังไม่ได้ลงรายละเอียดจะมีข้อสังเกตเพียงเล็กน้อยก็คือว่าผู้ที่ได้ฟังแล้วก็จะมีความสงสัยว่า ในหัวข้อธรรมะเหล่านี้มีชื่อซ้ำๆกันมากมายเหลือเกิน37ประการนั้นธรรมะข้อเดียวกันเนี่ยไปกระจายกันอยู่ในหมวดต่างๆหลายหมวดซ้ำๆกันก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมจะต้องไปจัดไว้ที่นู่นไว้ที่นี่บ้างที่นั่นบ้างซ้ำๆกันไปทำให้มากแล้วก็จำยากอันนี้ก็มีเหตุผลคือว่าเราได้บอกแล้วว่าธรรมะต่างๆเนี่ยเรียกชื่อต่างกันไปตามการทำหน้าที่หรือว่าตามตำแหน่งของมันในการทำงานแม้แต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็พอมองเห็นเช่นว่าบุคคลคนเดียวกันเนี่ยอาจจะมีตำแหน่งหลายตำแหน่งตำแหน่งนี้ก็ทำงานในหน้าที่อย่างนี้อีกตำแหน่งหนึ่งก็ทำในหน้าที่อีกอย่างหนึ่งแต่ก็เป็นบุคคลเดียวกันเหมือนกับองค์ธรรมเดียวกันที่ไปทำหน้าที่คนละตำแหน่งหรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนอย่างกับว่าในหน่วยงานองค์กรอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งแตกต่างกันไปมากมายเนี่ยแต่ก็จะมีตำแหน่งงานที่ต้องการบุคคลประเภทเดียวกันมาทำงานบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกันมาทำงานเช่นอย่างหน่วยงานโน้นก็ดีหน่วยงานนี้ก็ดีองค์กรนั้นก็ดีต่างก็มีสารบัญด้วยกันต่างก็มีเลขานุการด้วยกันต่างก็มีเห็นรันยิบด้วยกันอะไรตำแหน่งต่างๆเหล่านี้ก็อยู่คนละหน่วยงานอยู่ในองค์กรคนละอย่างแต่เสร็จแล้วก็ชื่อก็ซ้ำๆกันเหมือนกับว่าเป็นอันเดียวกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในชีวิตประจำวันนี่ก็เหมือนกันในเรื่องของธรรมะนี่ที่เป็นระบบก็เช่นเดียวกันเนี่ยที่จัดเป็นหมวดเป็นหมู่ต่างๆกันไปก็มีองค์ธรรมที่ชื่อเดียวกันที่มาทำหน้าที่ในแง่ต่างๆจะยกตัวอย่างเช่นว่าสติสตินี้จะเห็นว่ามีอยู่ในหมวดธรรมหลายหมวดในโพธิปักขิยธรรม37ประการเริ่มตั้งแต่ในสติปัฏฐาน4ก็มีสติแล้วสติก็เป็นตัวเด่นในสติปัฏฐานต่อจากนั้นสติก็จะมาอีกในอินทรีย์5อินทรีย์5ข้อที่3ก็สติแล้วก็มาในพละ5พละ5ก็มีสติอีกแล้วต่อไปในโพชฌงค์สติก็มาเป็นข้อที่1แล้วก็ในมรรคมีองค์8ก็มีสติมาในข้อสัมมาสติเป็นองค์มรรคข้อที่7นี่ก็จะเห็นว่าสติชื่อเดียวกันเนี่ยมาในหมวดธรรมตั้ง5หมวดเพราะฉะนั้นก็คือมา5ครั้งชื่อซ้ำกัน5ครั้งอันนี้ที่บอกเมื่อกี้บอกว่าที่มาอย่างนี้เพราะว่าทำหน้าที่ต่างกันก็เราก็จะเห็นความแตกต่างในการทำงานของมันว่าในตอนที่สติอยู่ในสติปัฏฐานนั้นสติก็เป็นตัวเด่นในการที่จะจับอารมณ์กำหนดอารมณ์เอามาส่งให้ปัญญาพิจารณาทีนี้ในพละล่ะพละ5ก็มีสติพละ5นั้นเป็นสติในฐานะที่เป็นกำลังเป็นทุนอยู่ในตัวของเราเรามีสติเป็นกำลังทุนอยู่ในตัวเท่าไหร่ก็หมายความว่าเราก็จะเอาสติไปใช้การได้เท่านั้นเหมือนกับว่าทุนของเรามันมีน้อยเราก็ใช้ได้น้อยถ้าทุนของเราดีสติของเราเป็นทุนดีเข้มแข็งอยู่แล้วสติปัฏฐานของเราก็จะทำงานได้ผลดีด้วยเพราะฉะนั้นการทำงานของสติปัฏฐานนี่ก็จะต้องขึ้นต่อสติที่เป็นพละที่เป็นทุนอยู่ในตัวทีนี้เมื่อเราฝึกสติของเราด้วยสติปัฏฐานนี่ทำงานไปสติของเราก็จะมีความเข้มมีกำลังมากขึ้นมีความทันมากขึ้นสติที่เป็นพละนั้นก็จะพลอยมีกำลังเข้มแข็งขึ้นด้วยเท่ากับว่ากำลังทุนฝ่ายสติของเราก็เพิ่มไปอันนี้ในแง่ที่ว่าสตินั้นออกมาทำงานเป็นตัวที่ไปกำจัดธรรมะที่เป็นอกุศลที่เป็นปฏิปักษ์เป็นคู่กลับกำจัดความลืมความหลงความลอยความเลื่อนลอยต่างๆนี้มันก็ทำหน้าที่เป็นอินทรีย์อันนี้ก็เป็นความแตกต่างกันและอย่างในกรณีที่เป็นโพชฌงค์ก็คือว่าตอนที่เป็นสติปัฏฐานนี้เรายังอยู่ในขั้นที่ว่าตั้งสติกำหนดอันนั้นอันนี้สติของเราก็พยายามทำให้ทันไปแต่มันก็อยู่ในกระบวนการฝึกอันนี้ในกรณีที่ฝึกอย่างนี้เราก็ยังไม่สามารถที่จะได้บรรลุจุดหมายทำงานที่ในขั้นสูงให้สำเร็จได้ในขั้นลึกซึ้งละเอียดอ่อนในการที่จะกำจัดกิเลสเนี่ย ต้องอาศัยสติที่คมชัดต่อเนื่องทันกันเป็นอย่างดีตอนที่เป็นสติปัฏฐานนี่มันอยู่ระยะของการตั้งสติเอาสติมาตั้งมากำหนดจับอารมณ์กันอยู่ด้วยไปพิจารณากันไปต่อมาเมื่อสตินั้นมันคมชัดทันขึ้นจนกระทั่งเรียกได้ว่าไม่มีความหลงลืมสติปรากฏเด่นชัดขึ้นมาเนี่ยมันจะสามารถทำงานในขั้นสูงที่เข้าถึงจุดหมายได้ก็คือทำงานในขั้นที่จะได้ตรัสรู้อย่างเห็นอย่างรู้ในสัจธรรมสติตอนที่เข้มคมชัดขึ้นมาด้วยการที่เจริญสติปัฏฐานจนถึงที่แล้วเนี่ยจะกลายเป็นสติที่เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์คือสติที่เป็นโพชฌงค์ซึ่งสามารถที่จะทำงานในขั้นที่จะกำจัดกิเลสในการที่จะทำให้เกิดญาณความรู้แจ้งเห็นจริงในขั้นสูงได้เพราะฉะนั้นสติในสัมโพชฌงค์นี้ก็จะต่อด้วยธรรมวิจยะการเฟ้นธรรมที่จะให้เข้าถึงตัวแท้ตัวจริงของธรรมะอันนี้เป็นสติในโพชฌงค์ต่อไปสุดท้ายก็คือสติในมรรคทีนี้ในมรรคนี่จะเห็นว่าได้ใช้ชื่อสัมมาสติเมื่อสตินั้นเราฝึกเราปฏิบัติเราใช้งานกันไปเนี่ยในที่สุดแล้วมันจะต้องมาประสานสอดคล้องกลมกลืนกับองค์ธรรมอื่นๆที่อยู่ในกระบวนของระบบที่เรียกว่ามรรคหมายความว่าองค์ธรรมต่างๆนั้นในการที่จะเข้าถึงจุดหมายเนี่ยมันเป็นเหมือนกับกระบวนวิธีที่จะให้เกิดผลสำเร็จกระบวนวิธีนี้องค์ประกอบต่างๆจะต้องสอดคล้องกลมกลืนพอดีพอดีสมดุลกันจึงจะให้สำเร็จผลที่ประสงค์ได้เป็นวิธีการเป็นหนทางที่จะนำเข้าถึงจุดหมายทีนี้สตินั้นเราก็เจริญมาจนถึงขั้นหนึ่งถ้าหากว่าได้ถึงความพอเหมาะพอดีทำหน้าที่ได้สมบูรณ์มันก็จะเข้าลักษณะที่เรียกว่าเป็นสัมมาสติเป็นสติที่สมบูรณ์แบบที่ถูกต้องที่ชอบที่พอดีซึ่งจะกลมกลืนกับองค์ธรรมข้ออื่นในกระบวนวิธีการที่จะให้ปฏิบัติสำเร็จผลในความมุ่งหมายของเราก็หมายความว่ากระบวนวิธีของเรานี้จะสำเร็จผลดีก็ต่อเมื่อองค์ธรรมเช่นสติเป็นต้นเนี่ยมันประสานกลมกลืนสอดคล้องพอเหมาะพอดีกันทั้งหมดแล้วมันต้องมาทำงานร่วมกันในขั้นสุดท้ายเพราะฉะนั้นในแง่นี้เมื่อมาเป็นมรรคก็เท่ากับว่าเป็นตัวที่ตรวจสอบให้เห็นว่าสติของเรานั้นมันได้เข้าสู่ภาวะที่สมดุลพอดีที่จะทำงานประสานกับองค์ธรรมหรือองค์ประกอบข้ออื่นในการที่จะทำให้สำเร็จเป็นกระบวนวิธีที่จะบรรลุจุดหมายได้เพราะฉะนั้นการที่องค์ธรรมข้อเดียวกันไปปรากฏอยู่ในหมวดต่างๆนี้ก็จะต่างกันโดยการทำหน้าที่การงานบ้างโดยระดับความเข้มข้นของมันในการทำงานบ้างซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันไปอย่างที่กล่าวมาแล้วซึ่งอันนี้นอกจากว่าเราจะได้เห็นความแตกต่างในแง่การทำหน้าที่ในตำแหน่งของมันแล้วมันยังมาช่วยในการที่ว่าเป็นเหมือนเครื่องมือตรวจสอบด้วยทำให้เรามีเกณฑ์หรือมีคล้ายๆว่าเป็นกรอบในการที่จะมาตรวจสอบว่าองค์ธรรมแต่ละอย่างนั้นมันได้ที่ได้พอดีได้ความเจริญแก่กล้าเพียงพอแก่การที่จะทำให้บรรลุจุดหมายหรือยังเรามองในแง่ออกเป็นสัมมาสติเป็นมรรคนี่เป็นยังไงมองในแง่เป็นโพชฌงค์เป็นยังไงการทำหน้าที่ในฐานะเป็นอินทรีย์เป็นยังไงในฐานะที่เป็นพละเป็นทุนเป็นกำลังภายในอยู่เนี่ยมีความพร้อมแค่ไหนแล้วก็ตอนออกมาทำหน้าที่ข้างนอกก็คือเป็นสติปัฏฐานที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นก็สติปัฏฐานจะทำงานได้แค่ไหนเพียงไรมันก็ต้องอาศัยทุนเดิมที่มีสติอยู่เป็นกำลังและเสร็จแล้วพอทำสติปัฏฐานก้าวไปสตินั้นก็จะเลยขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นสติสัมโพชฌงค์อย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นตัวอย่างอาตมาก็ยกเรื่องสติมาเป็นข้อตัวอย่างให้เห็นเหตุผลในการที่เราจะต้องมีองค์ธรรมชื่อเดียวกันอยู่ในหมวดธรรมต่างๆดังที่กล่าววันนี้เอาละคิดว่าตอนนี้ก็จะขอผ่านไปก่อนทีนี้โพธิปักขิยธรรมที่เป็นตัวทำงาน37ประการนี้นะหมวดแรกก็คือสติปัฏฐาน4แล้วต่อไปเนี่ยเราก็จะยกเอาเรื่องสติปัฏฐานนี้มาเป็นองค์ธรรมหลักในการทำงาน หรือเป็นตัวทำงานเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าต่อไปนี้เราจะเอาสติปัฏฐานมาเป็นหลักหรือเป็นแกนหรือเป็นสนามทำงานในการเจริญปัญญาภาวนาของเราแล้วองค์ธรรมข้ออื่นๆหมดอื่นก็จะมาเป็นตัวหนุนตัวรับช่วงในการทำงานกันต่อๆไปให้สำเร็จผลเป็นมรรคเป็นกระบวนวิธีอันเดียวกันที่จะให้บรรลุจุดหมายดังที่กล่าวมาแล้วทีนี้เมื่อเราเอาสติปัฏฐานมาเป็นตัวตั้งแล้วก็พอดีสติปัฏฐานก็เป็นหมวดแรกด้วยในธรรมะหมวดที่เรียกว่าโพธิปักขิยธรรมนี้เราก็จะได้เอาสติปัฏฐานนี้เป็นหัวข้อหลักในการพิจารณาแล้วก็เป็นหลักในการปฏิบัติแล้วก็เมื่อเจริญสติปัฏฐานไปองค์ธรรมต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรองค์ธรรมเหล่านั้นในโพธิปักขิยธรรมหมวดอื่นๆนั้นมีความเจริญมาทำหน้าที่ประสานสอดคล้องอย่างไรนี่เราก็จะพูดกันไปตามโอกาสแล้วแต่ความสมควรอันนี้เรื่องขององค์ธรรมที่มาประสานสอดคล้องก็เป็นว่าตอนนี้จะพูดเพียงเท่านี้ก่อนในตอนที่บำเพ็ญสติปัฏฐานจริงๆนั้นก็จะได้นำเอามาพูดตามจังหวะแล้วก็ตามความสมควรแต่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติในเบื้องต้นนี้ก็ขอพูดกันไว้ก่อนว่าคงจะเอามาพูดไม่มากเพราะว่าเราก็คงจะเน้นเรื่องสติปัฏฐานนี่แหละเพียงสติปัฏฐานที่เป็นองค์ธรรมหลักอย่างเดียวนี้ก็มีเนื้อหาที่ต้องพูดกันมากมายอยู่แล้วก็เป็นอันในตอนนี้ก็ให้เข้าใจกันว่าในการบำเพ็ญปัญญาภาวนานั้นเราก็มาถึงจุดที่ว่าเราจะเอาสติปัฏฐานเป็นหลักแล้วเพราะนั้นตอนนี้ก็เข้าสู่สาระสำคัญของหัวข้อเรื่องที่ตั้งไว้แต่ต้นบอกว่าจากจิตภาวนาสู่ปัญญาภาวนาตามวิธีสติปัฏฐานนี่ก็คือเราจะพูดถึงปัญญาภาวนาตามวิธีสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็มาปรากฏตัวให้เราเห็นในตอนนี้แล้วทีนี้ก่อนที่จะพูดถึงการปฏิบัติตามวิธีสติปัฏฐานก็ยังมีหัวข้อย่อยในเรื่องหลักทั่วไปของวิปัสสนาที่จะต้องพูดต่อไปอีกเพราะฉะนั้นก็จะขอพูดในหัวข้อย่อยต่อไปในหลักทั่วไปของวิปัสสนา